Üstad, terakki ve asayişin vesilesi olarak mesailerin tanzimini diyor. İnsan hayatını bir nizam içinde geçirmeli. Yatma zamanı, ailesiyle meşgul olma zamanı, çocuklarıyla meşgul olma zamanı, hayatı için medar-ı maişet temini adına çalışacağı zaman için ona göre bir şey ayarlamalı. Bir muallimse şayet, o mevzudaki vazifesiyle alakalı zamanın bir kısmını ona ayırmalı. Bir kısmını kitap okumaya ayırmalı. Boş zamanlarını baş başa vererek, kafa kafaya vererek bir kısım ulvi mesaili müzakere etmeye ayırmalı. Ne yapacağını bilerek yürümeli bu yolda. Karambola yola çıkan insanlar yolda bir engele takılır kalırlar. Ne yapacağını bilerek hayatını adeta bir anayasa nizamnamesi gibi yazmalı. Tamam, ben şunu da yapacağım, şunu da yapacağım, şunu da yapacağım demeli. Hayatını ona göre tanzim etmeli. Üzerinde başlı başına durulacak derince bir mevzu. Mesainin tanzimi, amalin taksimi diyor. Kim ne yapacak, kim hangi mevzuda daha başarılı olacak, o mevzuda ona göre hareket etmek lazım. Burada îsâr duygusu da esasen nazara itibara alınması iktiza ediyor. Hani öyle bir meseleyi düşünürken, Enbiya-i İzam benim yerime sen gel filan diyemez. Çünkü onlar o ağır vazifeyle muvazzaftırlar. Ondan kaçmak da olmaz, mümkün değil yani. O hem bir vazifedir, hem yüksek bir payedir, hem de kaçılması imkansız olan bir sorumluluktur yani. Hafizanallah, ondan kaçmak Allah'tan uzaklaşmadır. Dolayısıyla benim yerime sen gel bu vazifeyi yap ya Ebu Bekir, ya Ömer, ya Osman diyemez. Kendini ne kadar mütevazi gösterirse göstersin, misyonu icabı o. Ama onun dışındaki insanlar bence en önemli vazifelerde başkalarını nefislerine tercih edecek kadar İsa ruhuyla hareket etmelidirler. Bu imamlık yapabilir, bu müezzinlik yapabilir, bu belediye başkanlığı yapabilir. Bu mevzuda, tabi halkın da bu mevzuda basiretine ihtiyaç vardır. Evet, arz etmiştim daha evvel. Siz müntekipsiniz, yani seçen, ben müntekabım. Seçildiğimiz yer müntekabın ili, yani meclis. Yaptığınız işe intikap denir, yani seçme. Efendim, intikap nuhbeden gelir, nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin temelindeki neyse kaymağı da odur, demişti. Evet, toplum o ölçüde basiretli ise esasen o işi taksim etme mevzuunda da kim nereye konacaksa şayet onu oraya korur rahatlıkla. Bilemedikleri zaman öyle bir tanesini seçerler önlerine ki kendinden başka bir şey düşünmez. Dünyasını bir yönüyle Karun gibi yapmadan başka bir şey düşünmez. Sizin değerlerinizi kalben değer atfettiğiniz şeyleri de o mevzuda kullanarak, istimal ederek, sizin hissiyatınızla oynar. Sizin saygı duygularınızla oynar. Onları kendi hesabına, dünyası hesabına kullanır. O mevzuda intihap çok güzel bir şeydir. Sonra bir de üçüncüsü teavün düsturunun tesili diyor. Tefaül kibinden gelmesi meselesi itibariyle birbirinize her hususta yardımcı olma. El ele olursanız Hazreti Pir'in ifadesiyle vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir. Eller birden Cenab-ı Hakk'a doğru kalkarsa şayet Allah o elleri boş çevirmez. Ellerinizi kaldırdığınız zaman hep aynı duygu, aynı heyecanla esasen aynı şeyleri istemelisiniz. Allahümme ali kelimetallah ve dinel islam ve istakdimna fi hâze şe'n ve zâlenel el-vudde beyne ibadike fissemâi vel ardı ve ec'alna min ibadike el-muhlisîn el-muhlasîn el-muttakîn el-veri'in el-zâhidîn el-mukarrabîn el-râdîn المرضيين الصافين المحبين المحبوبين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك أبد الأبدين ودهر الداهرين. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'a karşı vazifelerimiz mevzuunda. Bir diğer taraftan da birilerimiz bazı şeyleri çok iyi biliriz. Yani yetiştiğimiz kültür ortamı itibariyle veya kabiliyet ve donanımlarımız itibariyle veya nöronlarımızı çalıştırmak itibariyle daha engin düşünceye sahibizdir. Biz o düşüncemizi bence bir yönüyle başkalarının da ufka ulaşmaları istikametinde kullanmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bakın, yani bir taraftan dua birliği, vifak ve ittifak tevfik ilahinin vesilesi. Bir diğer taraftan da insanların fikren ve ruhen inkişaf etmeleri adına varsa inkişaf etmiş bir dimağımız şayet o inkişaf yollarını onlara göstermek suretiyle onların da ufka ulaşmalarını hatta gelip sizi geçmelerini arzu etme. Sizi geçmelerini de arzu etme çünkü İsa ruhu onu gösteriyor. Müminde İsa ruhu her hususta başkalarını kendine tercih etme. İsa ruhu. Bir diğer yanı bu meselenin. Mesela mektepte okuyorsunuz arkadaşlarla. Sınıf geçmek için çalışıyorsunuz. Bazılarınızın o mevzuda kabiliyetleri iyidir. Yetiştiği kültür ortamı itibariyle, aile yapısı itibariyle bazı temel bilgileri vardır. Bu temel bilgileri itibariyle orada gördüğü dersleri daha iyi kavrar. Daha güzel sentezler yapar. Daha güzel analizlerde muvaffak olur. Bence o kabiliyet ve donanımını hemen arkadaşlarıyla paylaşmalı. Onların da o seviyeye gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bunun talebelik seviyesinde. Bu da yani yine bir İsa ruhu aksettiriyor. Başkalarını da aynı zamanda kendi seviyesine getirme, tercih etme meselesi. Bir adım daha ileriye atalım bu mevzuda. Kariyer yapıyoruz, master yapıyoruz, doktora yapıyoruz. Efendim profesör olmak için çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın komputer kabiliyetleri çok fevkaladedir. Bazı arkadaşlarımız kütüphaneleri çok iyi bilir. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle kütüphane faresi gibidir onlar. O fihristleri öyle ezbere bilirler ki hangi mevzu, hangi konu, nerede, nasıl işlenmiş onu biliyor. Ama birisi bir vazifeyi almıştır üzerine ama kaynakları öyle bilmiyordur. O komuta kabiliyeti olan arkadaş bu mesele şöyle ifade edilir demeli, ona destek olmalı. 10 seneyi 3 seneye indirmeli doktora yapıyorsa. 2 seneye indirmeli ve buna kanun ve mevzuat müsaade ediyorsa şayet. Efendim, bazıları da işte böyle mahzenin kütüphane faresi gibidir. Bütün kitapları bilir. Arkadaş senin araştırdığın bu mevzu falan kütüphanede filan yerde. Şu fihrist içinde buna baktığın zaman oraya ulaşacaksın der. Bazıları da o mevzuda ona o meseleyi nasıl sunacaksa şayet hocaların durumuna göre. Hocalara karşı tavrı açısından ufkunu açar, gözünü açar. O mevzuda yine o taavün düsturunu işler, ona yardımcı olur. Bu karşılıklı yardımlaşma, taavün. Taavene yeteavenu taavünen. Müşareketun beynel isneyn fesaiden. Çoğunluğun müşterek bir iş etrafında bir araya gelerek esasen düşüncelerini paylaşması demektir. Böyle bir düşünce paylaşmak suretiyle o yardımlaşma düşüncesini paylaşmak suretiyle bir yönüyle birken binler gücü, binler kuvvetine ulaşma Allah'ın izni inayetiyle birbirimize fevkalade güven duyma. O falan benden daha güvenli bir insandır hakikaten. Bu da gördüğünüz gibi bunların hepsinde bir damlacık, bazısında efendim bir bardak, bazılarında bir fincan, bazılarında bir kase, bir ihsar meselesi var. Birbirimize güvenirsek şayet, işte o zaman o kuvvetler bir araya gelir Allah'ın izni inayetiyle. Vifak ve ittifak da olur. suizana düşmeyiz birileri hakkında, günaha girmeyiz. Aynı zamanda onların kuvvetlerini de yanımıza alırız. Kuvvetimizi kuvvetlerine inzimam ettiririz Allah'ın izni inayetiyle. Bir insanın yapacağı şeyi Allah'ın izniyle bir insanın, bin insanın yapacağı hale getiririz. Ma beynimizdeki o münasebeti şayet sağlam bir zemine oturtursak Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bu da çok önemli bir mesele, birbirimize güven duyma, suizanla kapılmama. Belki çok defa suizanla kapılabiliriz. Tavırları ve düşünceleriyle suizan ifade eden bazı kimselerden kuşku duyuyorsak şayet, test etme imkanı vardır. Küçük bir dairede evvela onu bir test ederiz. Bakarız ki efendim sınıf geçti orada. Daha bir üst dairede, yani kalbimizin daha bir derin yerinde şurada da oturabilirsin deriz. Bakarız ki hakikaten oranın da hakkını verdi. Tamam, kalbimizin göbeğine de otağını kurabilirsin falan deriz. Baktık ki oranın da hakkını veriyor. Yahu sen benim adeta gönlümde de oturabilirsin. Misal olarak arz ediyorum bunu. Hizmette de öyle yani. Şurada istihdam ettiniz. Baktınız ki başarılı oldu. Bu defa bir üst seviyede, bu defa bir üst seviyede, bu defa bir üst seviyede, bu defa bir üst seviyede. Onu belli bir yere getirir, korsunuz. Böylece bir taraftan hüsnü zan, bir taraftan da ademi itimada binaen. Az kuşkulanıyorsanız, şüpheleniyorsanız şayet suizanına düşmeden aynı zamanda test ede de bir insanı bir noktaya ulaştırırsınız. Ve dolayısıyla bir yüksek kabiliyetin kabiliyetlerinden sizin de toplumun da istifade etmesine zemin hazırlamış olursunuz. Esasen bu şimdiki bu türden böyle bu kıpkızıl musibet dönemi. Yani o musibetin biz turuncusunu da gördük, morunu da gördük, pembesini de gördük, mavisini de gördük. Bu musibetlerin böyle hemen her rengini gördük. Belki millet olarak 3 asırdan beri görüyoruz. Hazreti Pir 3 asırdan beri diyor yani. 3 asırdan beri rehne dar olmuş. Yani surları yıkılmış bir yönüyle. En mamur yerleri harabeler haline gelmiş. Saltanat mahalleri kemmiyetsiz, keyfiyetsiz insanların elinde kalmış. 3. Mustafa'nın ifadesiyle diyeyim, kendi ifademle değil, alınır bazıları. Yıkılıptur bu cihan, sanma ki bizde düzele. Devleti çarhı deni verdi kamu müptezele. Devleti çarhı deni verdi kamu müptezele. Ebvab-ı saadette gezen hep hezele. İşimiz kalmıştır merhametiyle miyezele. Belki onların hakikaten böyle büyük Şah-ı Geylani gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, Mustafa Bekir Sıddık'ı gibi, Maruf-u Kerhi gibi, Ebu'l-Hasan-ı'l-Karakani gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi, Beyazid-i Bistami gibi aldatmayan rehnumalar olur. Öyle şahıslar da olabilir. Esas etrafındaki kümelenmelerle şahsi manevi esasen, heyeti içtimaiyeyi İslamiye. Bir heyetin yapacağı şey, şahsın yapacağı şey değildir. Enbiya-i İzam bile esasen yapacakları şeyler onunla yapmışlar. Haşa Efendimiz bir şey yapmadı demek değildir. Fakat her şeyin Allah'ın izni inayetiyle zeminini hazırlamış. Bir yönüyle statiğini ortaya koymuş. Sonra blokajını yapmış. Sonra çok iyi belirledi. Benim yeryüzünde 2 tane vezirim var, yardımcım. Sağım, solum. Bu Bekir, Ömer demiş. İşaret buyurmuş. Ve bu işareti anlayanlar o ruhunun ufkuna yelken açtı mı yoksa üvek gibi kanat çırptığı zaman bu defa halk kimi seçeceğini çok iyi intihap etmiş. Dolayısıyla hepsi kalkmış, koşmuş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin mübarek elini, o ele canım kurban olsun. O eli sıkmış, beyat etmişler. Nasıl bir adam Ebu Bekir? Enbiya-i İzam'dan sonra fakat yaptığı fonksiyonlar itibariyle çok peygambere bile müyesser olmamış şey yapmış. Üçü Efendimiz döneminde hortlamıştı. Sekiz tanesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunun ufkuna yürümesini fırsat bilerek fitne meydana gelmişti. Düşünün yani işte Hazreti Ebu Bekir dönemi Efendimiz'den sonra. Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman sahabi sayısını tabakat kitapları 100.000 diyor. En geniş tabakat kitaplarından İbn Hacer Askalani isabesinde 10.000 sahabiden bahsediyor. Demek ki 100.000 diyenler kadınıyla, erkeğiyle, hastasıyla, çocuğuyla, çoluğuyla şöyle böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insiba meclisinde münsebi olan ne kadar insan varsa herhalde hepsini kastediyorlardı. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e emanet edilen buydu. O Allah'ın izniyle bu kadarcık, estağfurullah bu kadarcık ne demek? O mübarek toplumla o 11 tane belanın hakkından geldi. Bakın size hani terör hadisesi filan diyoruz yani. Senelerden beri bir PKK diye filan uğraşıyoruz. Tankımız var, topumuz var, uçağımız var. Kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz, hükümetimiz var, meclisimiz var. Daha nelerimiz var, var, var, var, var, var. Hepsi yokluğa dayanan bir sürü var, var, var. Fakat bir tane tehlikenin hakkından gelemedik. Pozitif olarak gelmenin yolu bunları yumuşatmaydı. Evet, küçük bir reçetede, reçeteyi yazanın idrakının darlığına verin onu. Esasen o insanları bir yönüyle yumuşatmanın yolu vardı. O toplumla bütünleşme. Oraya gidecek hekimler, oraya gidecek emniyet teşkilatı, oraya tayin edilecek valiler, kaymakamlar, oraya gidecek sağlıkçılar, aile hekimliği gibi ev ev dolaşacaklardı. Jandarma, asker kapı kapı dolaşacaktı. O toplumun ayrı bir toplum olmadığını ortaya koyacaklardı. Reçetenin mahiyeti buydu. Ve onların dillerine de saygı gösterilecekti. En azından cevaz verilecekti. Bundan bir asır evvel çağın sözcüsü Van'da bir üniversiteden bahsediyor. Bir asır sonra bir üniversite yapılıyor ama fakat onun gayeyi hayal olarak öne sürdüğü o gayenin çok gerisinde bir üniversite kuruluyor. Diyor ki Arapça farz. Neden? Çünkü dinin temel rüknü olan kitap, sünnet Arapça. Türkçe diyor vacip. Karamani Mehmet Bey Türkçe caizdir deyip devlet dili olarak Türkçeyi benimsemiş. Devlet o güne kadar, Karamani Mehmet Bey'e kadar Farsça konuşuyor. Görüyorsunuz Mevlana gibi o devasa insanlar bile yazdıkları kitapları Farsça yazıyorlar. Selçuklu döneminde. Fakat Hazret bir asır evvel Türkçe vaciptir diyor. Kürtçe de caiz diyor yani. Seçmeli dil olarak. İsteyen onu da öğrensin. Biz o ufku ihraz edemedik. O reçetenin içinde o da vardı. Mekteplerde o kapıyı da ardına kadar aralayın. O millet rahatlıkla kendi dilini orada, dil kullanına kullanına inkişaf eder. Bir ilim dili haline gelir. O ilim dili o toplumun yükselmesi adına çok önemli bir faktördür. İnkişaf etmemiş bir dille ilim yapmak, teknoloji yapmak mümkün değildir. Şuradan bir dil dilenciliği, buradan bir dil dilenciliği yapmak suretiyle başa çıkamazsınız. Dilencilikten de kurtulamazsınız. Ali Şeriat'ın makamı cennet olsun. Kendi dönemi itibariyle derdi ki ya ben tanıdım, eserlerini okuyarak tanıdım. Derdi ki merhum makamı cennet olsun. Bugünkü Arapçayla, Farsçayla, çünkü kendisi İranlıydı. Farsçayla ilim yapılamaz. Ben de kendi içimden derdim ki, Hazret bir de sen Türkçeyi öğrensen, ilim yapılır mı yapılmaz mı o zaman, ne ile ilim yapılamadığını anlayacaksın. Canını okuduk dine, stano gibi bir şey haline getirdik, işaretler. Morse alfabesi, didi dadık dadadık. Evet, 3 asırdan beri esasen harap olan rehnedar bir kalenin tamiri esasen şuur. Hemen her şey yıkılmış, her şey harap olmuş. Fakat farklı renklerde, farklı desenlerde yıkılmalar olmuş. Biraz evvel arz ettiğim gibi hemen yıkımın her renginde olanını gördük. Kıtmir sadece 27 Mayıs'tan bu yana 4-5 tanesini gördü. Açık kapalısıyla zannediyorum 7 tanesi. İnşallah sonuncusu olur bu. Efendim, Allah onları bitirmekle sizin de çilenizi sonra erdirir. Daha doğrusu o mübarek Anadolu insanının çilesini sonra erdirir. Bir dönemde devletler muvazenesinde ona önemli bir vazifeler yaptırtan Allah Celle Celaluhu, bir gün yine devletler muvazenesinde ona önemli bir misyon eda ettirmek üzere onun dirilmesini başka milletlerden evvel temin buyurur. Dirilirsiniz, dünyanın her yanında insanların imdadına koşarsınız Allah'ın izni inayetiyle. Yıkıntılar karşısında sarsıntıya düşmemek lazım esasen. Sarsıntıyla bence enerjimizi kaybedeceğimize, çünkü o da bir yönüyle bir efordur yani. Sarsılırsanız, heyecan duyarsanız o da bir efordur. Yıpranırsınız. Nöronlarınız yorulur. Doğru uyuyamazsınız. Yatakta sağdan sola, soldan sağa dönersiniz. Çocuklarınıza doğru bakamazsınız. Eşinize doğru meşgul olamazsınız. Yapacağınız işleri sağlam bir mantık blokajına bina edemezsiniz. Dolayısıyla adeta kendi aleyhinizde oturur kalkarsınız. Ama öyle değil. Esas bir gayeyi hayale bağlanırsanız Allah'ın izni inayetiyle sarsılmadan. Pekala şu zor şartlar altında şimdi ne yapılabilir dersiniz. Yapılacak şeylerin başında şöyle böyle sarsıntı yaşayan insanları moralize etmek geliyor. Rehabiliteye tabi tutmak gerekiyor. Oturduğumuz her yerde, yahu şimdiye kadar şu maruz kalınan şeylerin hemen her renktesi Allah'ın bir takdiri olarak meydana geldi ve sonra Allah'ın bir lütfu olarak da geldiği gibi gitti. Geldiği gibi gitti. Allah'ın kudreti her şeyin hakkından gelmeye yeter. Moralize edeceksiniz. Bize düşen şey vazifedir. Yüksek bir hedefe kilitlenmişsek şayet baştan kazanmışız demektir. Allah demiş, gönlümüzü ona vermişsek, cennet, rü'yet ve ridvan demişsek, gönlümüzü ona vermişsek kazanmışız demektir. Ölsek bile uğurda kaybetmiş sayılmayız. Çünkü çok yüksek bir hedefe kilitlenmiş sayılırız. Öyleyse ne diye endişe duyacağız, ne diye paniğe kapılacağız? Ha meselenin daha yükseğini realize etme istikametinde oturup kalkıp acaba arkadaşlarımızı bu mevzuda çok ciddi metafizik gerilime nasıl ulaştırırız? Bugüne kadar sarf ettikleri, ortaya koydukları gayreti 2'ye nasıl katlarlar? Vitesi 4'ten 8'e nasıl takarlar? 8'den 16'ya nasıl takarlar? Nasıl o hızla yürürler Allah'ın izni inayetiyle? Bir de o hızla yürümenin temkin, teyakkuz, ona ihtiyacı vardır. Beynimizi o istikamette yorduğumuz zaman zannediyorum Allah'ın izni inayetiyle patikalara sapmadan, Allah'ın vaz ettiği şehrata dümdüz yürür ve kısa zamanda hedefe ulaşırız Allah'ın izniyle. Hedef nedir? Topyekün insanlık tarafından inanma, la akal ona saygı duyma, la akal ona inanan insanlarla beraber yaşanır duygusunu başka vicdanlarda uyarma farklı bir baskıyla, bir tahakkümle, bir tagallüple, bir tasallutla herkes benim gibi düşünsün değil. Benim gibi düşünmeyenlerin canı cehenneme değil. Fakat herkesi kendi kategorisinde müteala ederek ama bir emniyet ve güven telkin etmek. Dünyanın dört bir yanında. Bu insanlar gerçekten insani değerlere saygılı. Frenkçi ifadesiyle çok humanist insanlar bunlar. Ahseni takvime mazhariyetin gereğini yerine getiriyor ve Allah'ın sanatı olarak insana saygı duyuyorlar. Yahu Allah'ın fırçasından çıkmış Celle Celaluhu. Onun ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, meşiyetiyle yaratılmış, eşi menendi olmayan, meleklerin mihrabı, pusulası bir varlık olarak yaratılmış insana saygı duymak, o insanı yaratan zata karşı saygı duymanın ifadesidir. İnsanlarda bu duyguyu uyarma, bütün insanlıkta bu duyguyu uyarma. Görüyorsunuz şu kısa, küçük, bir yönüyle dar çerçevedeki, dar açıdaki hamlelerle zaten çokları oluyor. O mevzuda şurada şu oluyor, bu arada bu oluyor falan. El alem meseleyi yanlış anlamak suretiyle misyonerlik yapılıyor. Zannına, zehabına kapılabilirler. Hayır, sizin dilinizin önünde haliniz ve temsiliniz vardır. Esasen yaşanması gerekli olan şeyi doğru yaşadığınız takdirde İnsanlar size bakacaklar ve bunlarla upuzun yollar alınabilir diyecekler Allah'ın izniyle. Güven vaat edecek. Mümin yeryüzünde güven ve emniyetin temincisi insan demektir. Bir manası onun Allah'a inanan demektir. Ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın mümin isminden alınmıştır. Diğer manası itibariyle de yeryüzünde güvenin temsilcisi demektir. Onun atmosferine giren herkes aynı zamanda bir güven atmosferine girmiş demektir. Bütün dünyaya bunu duyuracaksınız. Bir şirzime-i kalil her zaman olmuştur. Her zaman olacak. Şimdi böyle bir dönemde esasen büyük bir gayeye dilbesti olmuş insanları o gayenin yüksek gayeyi hayalli insanlar haline getirmek için bence moralize etmek, rehabiliteden geçirmek ve hiçbir şey olmamış gibi bence yolumuza devam etmek lazım. En güzel örnek çok iyi bildiğiniz Uhud Savaşı. Orada Uhud şehitlerinden bahsederken 60 küsur 66 tane kadarından bahsediliyor. Fakat genelde Siyer kitaplarında 70 tane insan şehit oldu diyor. 170 tane insan, 200 tane insan da yaralı. Bazıları kolu kopacak hale gelmiş, bazıları bağrından yaralanmış. Fakat bu bir muvakkat hezimet gibi bir şey oluyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüksek fetanetiyle, fetanet dehanın üstünde bir şeydir. Mahmud Akkad Vaka Ebkaliyat kitabında Efendimiz onu da dahiler arasında zikrediyor. O hatadır. Fetaneti nebevi dehanın çok üstündedir. Dahi anlatırken her şeyi şipşak düşünmeden yerli yerine yerleştiren insan demektir. Fetanet onun çok çok üstündedir. O haliyle müşrikleri takibe koyuluyor. Yaralı bereli. Birileri birini sırtlamış götürüyor, birileri birinin koltuğuna girmiş götürüyor. Ebu Süfyan ordusuyla Mekke'ye doğru giderken bakıyor ki arkadan geliyorlar. Nereye kadar takip ediyor onları? Aman başımıza iş açarız, en iyisi mi bir an evvel Mekke'ye kaçalım diyor. Muvakkat hezimet gibi görülen bir şey, onun o yüksek fetanetiyle zafere dönüşüyor Allah'ın izni inayetiyle. Paniğe kapılıyorlar. Bir daha Medine'yi kuşatmak için plan yaptıkları zaman bütün kabileleri yanımıza alalım bence. Öyle 20 bin, 30 bin insanla gidelim Medine'yi kuşatalım. Başka türlü oraya girmek mümkün değil. Mülahazaları oluşuyor. Orada da yine mesele fiyaskoyla neticeleniyor. Geldikleri gibi bir taraftan soğuğa, bir taraftan da o dehanın çarpıcı fırtınalarına maruz kalarak panik içinde geriye dönüyorlar. İnanın günümüzde size mezalimde bulunan zulmedenler, onlar da aynen o Medine'yi kuşatmaya gelen insanlar gibi panik içinde geriye dönüp kaçacaklar. Cenab-ı Hak mabeynimizdeki emniyetin tesisine bizi muvaffak eylesin. Çok yüksek bir moralle, hiçbir şey olmamış gibi hizmetimizi devam ettirmeye muvaffak eylesin. Allah öyle bir başarıya ulaştırsın inşallahü teala.